przewagą i tak jak planowaliśmy. Ale spokojnie, na razie jeszcze niczego nie wygraliśmy. Oczywiście zdecydowanym faworytem jutrzejszego finałowego meczu derbów Mediolanu za granicą jest Inter. A w Rzymie dziś wieczorem lokalne futbolowe święto, derby Roma-Lazio. Nikola Zalewski ma znów rozpocząć mecz na ławce. Lazio jest czwarte w tabeli, ma aż 15 punktów przewagi nad Romą, która powoli dzięki pracy trenera Ranieriego zaczyna wychodzić z bardzo głębokiego kryzysu. Na koniec przykra wiadomość z Turynu. Arkadiusz Milik, który miał po poważnym urazie wreszcie wrócić na boisko, doznał kolejnej kontuzji. Tym razem chodzi o łydkę. Szczęściem, zdaniem lekarzy, Polak za 2 tygodnie będzie gotowy do gry. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko na dziś. Trzecia strona medalu właśnie się kończy. Ania Regulska, Ela Różycka, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia, już po 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy opanowali pożar zakładu papierniczego w Bydgoszczy. Przed feriami osoby, które wybierają się za granicę, powinny zadbać o kartę EKUS. Jutro w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie swój przemarsz będą miały psy rasy korgi. Niemal 50 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem przy ulicy Petersona w Bydgoszczy. Pożar wybuchł po 13 w zakładzie, w którym produkowany jest papier. Według wstępnych ustaleń nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracuje prawie 200 strażaków, w tym grupa, która zabezpiecza 2 zbiorniki z chemikaliami, a także policjanci, mówi komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Do naszych głównych zadań przede wszystkim należy zabezpieczenie tego terenu, tak samo kierowanie ruchem na pobliskich skrzyżowaniach, tak żeby kierowcy nie przejeżdżali tędy, żeby służby miały łatwy dostęp, łatwy dojazd. Druga rzecz to to, że ta akcja gaśnicza cały czas trwa i ona z pewnością jeszcze potrwa sporo godzin i tak naprawdę dopiero wówczas policjanci będą mieli udostępniony ten teren, żeby mogli wykonać kolejne czynności stricte już procesowe. Z pewnością też będą przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa. Właściwie jego opinia będzie kluczowa co do wyjaśnienia przyczyn zaistnienia tego pożaru. Spłonęło prawie 2000 metrów kwadratowych zakładu, a 6000 udało się uratować. Przed feriami osoby, które wybierają się za granicę, powinny zadbać o kartę EKUS, radzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Z wyrobieniem dokumentu nie warto czekać do ostatniej chwili, mówi rzeczniczka podlaskiego NFZ Izabela Przewłocka. EKUS na wyjazdy zimowe jest szczególnie potrzebny. Szaleństwo białe na nartach może być kontuzjogenne. Także, drodzy Państwo, sprawdźcie, czy Wasze karty EKUS są ważne. Jeżeli mamy umowę o pracę, czy prowadzimy działalność gospodarczą, karta EKUS ważna jest przez 3 lata. Jeżeli mamy niepełnoletnie dzieci, karty EKUS dzieci uczących się są ważne do ich 18 urodzin. Najprostszym i najszybszym sposobem na uzyskanie karty EKUS jest złożenie wniosku online. Można to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacje Moje IKP lub platformy ePUAP. Można też złożyć wniosek osobiście w oddziale NFZ. Tegoroczne ferie będą ostatnimi odbywającymi się w czterech turach. W 2026 roku tury będą trzy, przez co skróci się zimowy okres wypoczynkowy. Wpłynie to na polską branżę turystyczną. Adam Karpiński z WSB Merito mówi, że spowodowany zmianami natłok w miejscach najbardziej popularnych może skierować młodzież do innych, mniej oczywistych miejsc. Chodzi na przykład o Mazury albo tak zwane city breaki, czyli krótkie wyjazdy do innych miast. Jeśli by brakło miejsc dla chcących wypoczywać w górach, może okazałoby się, że część osób by wspomagało branżę zimą właśnie chociażby na Mazurach czy nad morzem w tych ośrodkach całorocznych. Zresztą bardzo ciekawych, bo Morze Bałtyckie zimą jest zupełnie inne aniżeli latem. Tam można wtedy pokusić się o to, że młodzieżowe wyprawy byłyby nad Bałtyk po Jantar, po Bursztyn. W tym roku ferie zaczynają się 20 stycznia, a ostatnie województwa zakończą wypoczynek dopiero 2 marca. Jutro Kraków opanują korgi. W Święto Trzech Króli swój orszak utworzy także kilkadziesiąt psów oraz ich właściciele i hodowcy. Przemarsz korgi ulicami miasta to już właściwie tradycja. Zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy psy korgi zaczęły zyskiwać w Krakowie popularność i ich właściciele spotykali się na wspólnych spacerach, a skończyło się na corocznym, rozstrzekanym orszaku tych psów. Jak mówi jeden z organizatorów, Piotr Ogórek, korgi są też nazywane psami królewskimi. Dlaczego Święto Trzech Króli? No bo przyjęło się, że korgi to psy królewskie dzięki królowej świętej pamięci Elżbiecie II, która od lat 30. miała swoją hodowlę korgi. No i ona bardzo spopularyzowała te psy na świecie. To są bardzo charakterne pieski. Całe życie potrafią przekraczać granice i stawiać na swoim. Są bardzo ciekawskie. Pomimo niskiego wzrostu są bardzo skoczne, żwawe. Potrafią nieraz z blatu kanapkę zabrać. Przemarsz korgich rozpocznie się jutro o 12.30 na Rynku Głównym w Krakowie. Podobne imprezy odbywają się w Warszawie i we Wrocławiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy z południowego zachodu na północny wschód przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący powodujący gołoleć. Na drogach będzie ślisko od minus 5 stopni na wschodzie do około zera na wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu nagranego 17 grudnia 2024 roku w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpiła Natalia Przybysz i przypomniała materiał z płyty wydanej 10 lat temu zatytułowanej Prąd. Wieczór poprowadził Maciek Jankowski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie wszystkich tłumnie zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy wszystkich tych, którzy słuchają nas na antenie, ale także tych, którzy oglądają transmisję na Facebooku, na YouTubie i na stronie Trójki, bo tam też nas można znaleźć. W 2024 roku 10 lat skończyła wyjątkowa płyta wyjątkowej artystki, która już za chwilę na tej scenie nam ten materiał zaprezentuje. Chodzi o płytę Prąd. A tą artystką jest Natalia Przybysz. Wielkie brawa. Muzyka. coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Coś mi to robi, coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co tak mrowi po plecach jak prąd. Może być tak, może być, może być tak, że więcej nie zobaczę. Może być tak, może być, może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, może być tak, że z nim będziemy razem. Może, coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co powoli rozgrzewa mnie w głąb. Zaczynam patrzeć, nie widzę jednak wciąż jedynym. Może być tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być, może być tak, że więcej nie zobaczę. Może być tak, może być, może być tak, że skończy się to orgazmem. Może być tak, może być, może być tak, że z nim będziemy razem. Może być dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy jadą samochodami, są w domu, w pracy. Mam nadzieję, że nie tak późno, ale są ludzie, którzy pracują o tej porze. I witam wszystkich Państwa w studio. Świętujemy dziesięciolecie. Na scenie z nami sekcja Dęta. I to jest prawdziwy dla mnie powód do świętowania, bo piosenkarka, która może grać sekcją Dętą, to ma fajnie i polecam bardzo być piosenkarką w takiej sytuacji. Na trąbce Emil Miszk. Na buzonie Darek Sprawka. Na saksofonie Marcin Gańko. Thank you. gapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się oczy i po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że tutaj jest i taka nieśmiała troszkę, ale może jeszcze wszystkiego o was nie wiem. A tu będzie bałagan, kochanie, za wiele wymagać. Na stole zostają naczynia, to dzisiaj ziemia liczy je. Nadywam te wszystkie okruchy, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszę biskup od gruszek, czekamy na inwazję muszek. Niech zaczą giełkować ci ciotki dowodem wczorajszej demolki. Zgniły w pralce bez prania. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczko. Nie będę twoją bandyczką. Nie jestem zieloną herbatą salana. Panie, ja palę w pościeli, uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie, balkonem za płaną gołębię. Rozluźni się całe mieszkanie, to się nazywa sprzątanie. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co sieni mości łóżeczką. Nie będę twoją laneczką. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co sieni mości łóżeczką. Nie będę. Pozwólcie, że przedstawię wam ludzi, z którymi nagrałam płytę Prąd. Jurek Zagórski, producent, współkompozytor i gitarmistrz. Gitarmistrz. Mateusz Waśkiewicz również na gitarze. Też współkomponował wiele utworów. No i my tak tutaj stoimy z przodu i co? I czasami nawet chcemy coś zatańczyć, ale nie możemy się zsynchronizować, jakby jeśli chodzi o taniec.

zrobicie wdech i zaśpiewacie ze mną? Dwie osoby. Tak? Dobra. No to wdech. Na płycie Prąd znajdują się dwa duchy. Pierwszy duch to Czesław Niemen. Kwiaty nad Wisłą Mazowieckie, stokrotki Joki i kaczyńce, zielone pierk nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Wisłą, nad Białkugiem, stukolorowe pióra pawie w parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Zwiedzane w słońcu przy księżycu,

pnie. Niektóre z tych piosenek przez 10 lat dla mnie zmieniły swoje znaczenie. Tak jest właśnie w przypadku Królowej Śniegu, którą pisałam z myślą o pewnej sytuacji związanej z osobą i tak dalej. A później wyszła książka Natalii de Barbaro, Czuła przewodniczka. I tam jeden z archetypów kobiety opisanej jest, jedną z nich jest właśnie Królowa Śniegu. I okazuje się, że ja też jak najbardziej posiadam ją w swoim wnętrzu, taką wewnętrzną, zimną, krytyczną, hamującą. Rozmawiałam z nią na terapii. Dowiedziałam się, że ona właściwie to wszystko robi dla mojego dobra i dlatego, że martwi się o mnie. Więc po prostu pilnuje, żebym nie robiła z siebie wariatki. No i ogólnie w większości przypadków to bardzo mi przeszkadza właściwie w byciu szczęśliwą, ale musiałam się do niej czule zwrócić, podziękować i ta zimna postać w takim wielkim, monumentalnym w zasadzie habicie zaczęła stopniowo się robić ciepła. W pewnym momencie zobaczyłam, że jest z piaskowca, a później, że wiatr ciepły drąży ją coraz bardziej i ulega stopniowej erozji. W końcu rozsypuje się i zamienia się w ciepłą, plażową podłogę. Ale nie myślcie sobie, że to tak łatwo jest na jednej sesji terapeutycznej się z nią rozprawić. Wraca czasami, na przykład teraz, kiedy biorę do ręki gitarę basową, na której umiem zagrać tylko ten utwór. I to nie jest też jakaś najtańsza gitara. Kupiłam ją od kolegi basisty, który przez dłuższy czas stanowił dla mnie jakiś taki w ogóle wyznacznik tego, co to w ogóle w muzyce trzeba robić. Także to naprawdę jest trudne. To jest taka w zasadzie, to jest właściwie taki chrzest. Chrzest erozji mojej królowej, ocieplania mojej królowej śniegu. Szczęście, ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Słońce i kwiaty są wieczne. Poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze czego wciąż mnie wołasz, jeśli jesteś pewna, że nie potrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Słońce i kwiaty są wielkie. drogi są tak odległe. Dlaczego wciąż mnie wołasz, jeśli jesteś pewna, że mnie potrzebnie? Dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, niewinna ostatnie piosenki, które nie są słodkie, są raczej gorzkie i kończą płytę Prąd. Pozwólcie, że przedstawię wam dwie osoby, z którymi już od wielu lat pracuję i jako zespół, że gramy, ale też wymyślamy i nagrywamy. Jesteśmy współproducentami ostatnich naszych albumów. Perkusja, Kuba Staruszkiewicz. Bas, Pat Stawiński. umiem słuchać i za mało mam słów. O, nie umiem słuchać i za mało mam słów. I za mało Sto lat